สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับต้องขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่านที่ได้อธิษฐานเผื่อและห่วงใยกับผมเองที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าตลอดวันเมื่อวานที่ผ่านมานั้นก็ได้มีไลน์หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์ครับที่ได้แสดงความเป็นห่วงขอพระเจ้าอวยพรที่พี่น้องที่รักทุกท่านเราจะพบกันทุกวันต่อไปนะครับเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ผมได้มีกำลังเพียงพอมีศักยภาพเพียงพอที่พี่น้องจะได้ยินได้ฟังคำอธิบายหรือคำแบ่งปันจากพระชนะของพระเจ้าต่อไปขอบคุณพระเจ้าและนี่คือพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของผมที่จะเป็นพระพรให้กับพี่น้องทุกท่านขอพระเจ้าได้เมตตาพวกเราทั้งหลายทุกคนในการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์ต่อไปเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่6พระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่6โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้นโทมัสทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์เพียงนั้นครับบริบทที่พวกสาวกกำลังนั่งฟังพระเยซูอยู่นี้ก็คือเป็นเหตุการณ์หลังจากวันอาทิตย์ทางตาลหรือวันปาล์มซันเดย์นั่นเองหลังจากที่พระเยซูเสด็จเข้าเยรูซาเล็มเข้าออกหลายวันนะครับก็คือตั้งแต่วันอาทิตย์วันปาล์มซันเดย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธจนกระทั่งถึงวันพระหัสซึ่งเป็นวันเทศกาลปัสกาพวกสาวกเองนั้นก็ได้รับคำสอนในสัปดาห์สุดท้ายพร้อมกับผู้คนที่ติดตามพระองค์แบบ exclusive บ้างนะครับแบบ exclusive ก็คือแบบส่วนตัวและแบบรวมๆพร้อมกับคนที่อยู่ในพระวิหารหรืออยู่ในเยรูซาเล็มที่ติดตามพระเยซูบ้างในขณะที่พวกฟาริสีนั้นกำลังวางแผนชั่วกันอย่างขมักขม้นด้วยความอิจฉาด้วยข้อกล่าวหาว่าเนี่ยคนทั้งเมืองนะครับคนทั้งหลายก็ติดตามพระเยซูบ้ากันไปใหญ่ละนี่คือบริบทนี่คือเหตุการณ์ที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้พี่น้องครับเราต้องรู้ว่าจุดประสงค์ของคำสอนและภารกิจของพระเยซูในครั้งนี้หมายถึงในการเสด็จมาตั้งแต่เข้ามาอยู่ในครรภ์ของนางมารีคลอดออกมาอยู่บนรางหญ้าเติบโตอยู่กับช่างไม้ชื่อโยเซฟและออกมาทำภารกิจของพระองค์จนทั้งถึงการตายบนไม้กางเขนนั้นการเสด็จมาครั้งนี้นั้นเป็นการเสด็จมาเพื่อตายไถ่บาปครับฉะนั้นการครอบครองของพระเยซูคือการครอบครองจิตใจแผ่นดินของพระเยซูคือแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็คือเป็นคริสตจักรหรือเป็นแผ่นดินที่พระเยซูครอบครองครับไม่ใช่เป็นแผ่นดินโลกหรือราชอาณาจักรหรือแม้กระทั่งเป็นกำลังทหารขยายอาณาเขตในลักษณะเชิงกายภาพแต่เป็นแผ่นดินที่อยู่ในจิตใจของผู้คนต่างหากที่นับถือพระเยซูที่เคารพยกย่องพระเยซูที่ให้พระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดพี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่14นี้เป็นพระธรรมที่น่าจะเกิดขึ้นบนห้องชั้นบนนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นบนห้องชั้นบนคือพระเยซูกำลังพูดกับสาวกเป็นส่วนตัวขณะที่ทรงทานอาหารมื้อสุดท้ายเป็นอาหารค่ำมื้อสุดท้ายก่อนพระเยซูเสด็จขึ้นบนไม้กางเขนพระองค์ทรงทราบล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพระองค์ครับดังนั้นจึงเป็นการเน้นย้ำสรุปสาระสำคัญแห่งการเสด็จมาครั้งนี้เลยทีเดียวและจากบทที่14นี้เป็นต้นไป เราจะได้สัมผัสกับหัวใจของพระเยซูในพระธรรมยอห์นซึ่งบันทึกไว้เพราะเหตุที่พระธรรมยอห์นนั้นเป็นพระธรรมที่บันทึกช้าที่สุดพี่น้องครับยอห์นนั้นเป็นคนที่ติดตามพระเยซูใกล้ชิดที่สุดและเราจะสัมผัสกับหัวใจของพระเยซูในพระธรรมยอห์นต่อจากนี้เป็นต้นไปเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นทรงห่วงเหล่าสาวกเป็นอย่างมากมีเพลงหนึ่งที่ผมคิดถึงเมื่อได้เห็นถึงพระคัมภีร์ข้อนี้และได้รู้ว่าพระเยซูทรงห่วงเหล่าสาวกเพลงนั้นก็ชื่อว่าพระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่คำตอบคือพระองค์ทรงห่วงครับแต่ขณะที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงห่วงเราจะต้องมีท่าทีตอบสนองต่อการทรงห่วงของพระองค์อย่างไรคำตอบก็คือเราจะต้องวางใจในพระองค์ในบทที่14ข้อที่1บอกว่าอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยพี่น้องครับคำว่าไม่วิตกพระคัมภีร์พระเยซูใช้คำว่าใจครับใจท่านทั้งหลายวิตกใจนั้นเป็นตัวล่อลวงอย่างดีใจของคนเรานั้นเป็นใจที่บอบบางเปราะและแตกง่าย sensitivity ของใจเนี่ยสูงนะครับนอกจากคนที่มีใจหยาบกระด้างหยาบกร้าน sensitivity เขาอาจจะต่ำแต่อย่างไรก็ตามครับใจของคนปกติทั่วไปครับใจวิตกใจกังวลเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายทุกคนพระเยซูกำลังบอกว่าพระองค์ทรงห่วงเราพระองค์ทรงให้กำลังใจว่าอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกเลยประเด็นต่อไปก็คือว่าพระเยซูบอกว่าจงวางใจในเราหมายถึงจงวางใจในพระเยซูครับถูกต้องครับเราทุกคนนั้นโดยทฤษฎีเราต้องวางใจในพระเจ้าพระเยซูกำลังบอกว่าเราวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราหมายถึงจงวางใจในพระองค์ด้วยถามว่าทำไมครับเพราะพระเจ้าไม่เห็นนะครับเรามองเห็นพระองค์ไม่ได้นะครับเรามองไม่เห็นพระองค์ในขณะเดียวกันครับพวกสาวกของพระองค์เห็นพระองค์ครับ 2-3 ปีที่อยู่ด้วยกันนะครับแต่มีวันหนึ่งพระเยซูก็ไม่อยู่ให้พวกเขาเห็นทุกวันนี้เราก็ไม่เห็นพระเยซูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพระเยซูทรงห่วงเราห่วงสาวกของพระองค์และพระเยซูทรงรู้ว่าเมื่อพระเยซูไม่อยู่นั้นสาวกจะไปถูกหรือเปล่าสาวกจะต่อไปได้ยังไงนี่คือความห่วงใยของพระเยซูแท้จริงแล้วพระองค์ทรงทราบครับว่าสาวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปเพราะเนื่องจากพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่ความห่วงใยนี้มันเกิดขึ้นจากหัวใจของพระเยซูที่พระเยซูทรงห่วงสาวกของพระองค์และรวมทั้งห่วงเราด้วยเมื่อพระเยซูไม่อยู่สาวกไปต่อไม่ถูกครับแต่สิ่งที่พระเยซูทรงย้ำเน้นที่นี่บอกว่าสาวกจะต้องไปต่อให้ได้จะต้องวางใจครับยามใดไปต่อไม่ถูกนะครับไม่รู้จะไปทางไหนเราต้องวางใจเพราะฉะนั้นการวางใจนั้นดูเหมือนง่ายครับแต่ก็ยากเพราะเราไม่เห็นจึงยากพระคัมภีร์สอนว่าสิ่งที่เห็นไม่ยั่งยืนถาวรครับแต่สิ่งที่ไม่เห็นยั่งยืนถาวรนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าการวางใจนั้นสำคัญเพราะการวางใจนั้นมีความสำคัญและมีประโยชน์อยู่3อย่างด้วยกันครับก็คือ1ความวางใจนั้นเป็นพรในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อ29พระเยซูพูดกับโทมัสเหมือนกับที่โทมัสถามพระเยซูในบทที่14นี้พูดกับโทมัสว่าไงครับบอกว่าผู้ที่ไม่เห็นแต่เชื่อก็เป็นสุขนั่นหมายความว่าผู้ที่วางใจนั้นการวางใจนั้นจะนำมาซึ่งพรครับเป็นสุขประการที่สองก็คือว่าเหตุที่เราวางใจเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าการจากไปคือสาเหตุของความเป็นห่วงครับคือการไม่ได้อยู่ด้วยกันการต้องถูกแยกกันการต้องต่างคนต่างไปทำภารกิจของพระเยซูก็มีสาวกต่อจากนี้พระเยซูก็มอบภารกิจให้เขาแต่เนื่องจากว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าครับเราจะได้พบกันอีกอย่างแน่นอนนี่เป็นพระสัญญาสำหรับเราที่จะไม่วิตกกังวล ประการที่3ครับเราวางใจเพราะเหตุที่ว่าเรามีที่อยู่ครับเรามีบ้านและบ้านนี้เป็นบ้านของพระบิดาเป็นบ้านที่เราเรียกว่าสวรรค์เป็นอาณาจักรของพระองค์ครับผมชอบคำว่าบ้านมากที่สุดครับเพราะว่าเป็นที่ที่เราจะเป็นตัวของตัวเองได้เราไม่รู้สึกว่าเราเป็นแขกนะครับในขณะเดียวกันบ้านหลังนี้คือสวรรค์เพราะว่าสวยงามมีความสุขและพึงปรารถนาอบอุ่นด้วยเป็นที่ที่พวกเราจะมีพระบิดาเป็นเจ้าของนะครับเป็นเราเป็นของที่นั่นและเราเป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านของคุณพ่อของเราบนสวรรค์และเราเป็นลูกของเจ้าของบ้านมีวันหนึ่งครับพระเยซูจะมารับเราไปอยู่กับพระองค์พี่น้องครับตรงนี้เองเป็นจุดที่สำคัญหลายคนอธิบายเรื่องชีวิตใกล้ตายครับบอกว่าในช่วงขณะที่เรากำลังจะจากโลกนี้ไปนั้นพระเยซูจะมารับเราด้วยพระองค์เองนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้พระองค์บอกว่าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราตรงนี้มีสองความหมายนะครับก็คือเราไปอยู่กับพระเยซูก่อนตรงนั้นนะครับนักวิชาการนักศึกษาพระคัมภีร์ได้บอกว่านี่เป็นวาระสุดท้ายก็คือเราจากไปอยู่กับพระองค์ก่อนตอนที่เรากำลังจะจากไปนี่แหละครับพระเยซูจะกลับมารับเราครับและความหมายประการที่สองก็คือการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูด้วยสง่าราศีบนก้อนบนเมฆบนท้องฟ้าครับพี่น้องอันนั้นก็จะเป็นการรับนะครับรับอย่างเป็นทางการขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไว้วางใจพระเยซูเพื่อที่เราจะรับพระพรและเป็นพระพรเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเรามั่นใจว่ามีวันหนึ่งพระเยซูจะมารับเราไปสู่สถานที่ที่มีความสุขที่สุดอาเมน